Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 2 stycznia, minęła 19. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Benjamin Filip. Są apele o spokój w Ełku. Prokuratura przedstawiła wyniki sekcji zwłok zamordowanego 21-latka. Potępiamy pedofilię w kościele i prosimy o przebaczenie, pisze papież Franciszek w liście do biskupów. Dzięki zmianom w przepisach rolnicy już legalnie i bez pośredników mogą sprzedawać swoje wyroby, na przykład w domu. Niewydolność krążeniowa spowodowana krwotokiem była bezpośrednią przyczyną śmierci 21-letniego Daniela, który zginął po awanturze w barze z kebabem w Ełku. Sekcja zwłok wykazała, że mężczyzna miał 3 rany kłute, w tym jedną sięgającą serca. Prokuratura potwierdziła też, że Algierczyk, właściciel baru, jest drugą obok Tunezyjczyka osobą, której śledczy postawili zarzut zabójstwa. Obu grozi kara dożywotniego więzienia. Do tragedii doszło w noc sylwestrową. O dokładnych ustaleniach śledczych mówi Wojciech Piktel z prokuratury rejonowej w Ełku. Pokrzywdzony wyniósł z tego baru 2 butelki napoju, nie płacąc za niego, i to doprowadziło, można powiedzieć, do takiej gwałtownej reakcji, że właśnie właściciel i kucharz udali się za tym klientem i tak naprawdę później odebranie tych napojów stało się taką bezpośrednią przyczyną tej szarpaniny. Ciosy były zadane w takie newralgiczne okolice, że zgon nastąpił praktycznie bezpośrednio po zadaniu tych ciosów. A wczoraj w miejscu tragedii doszło do zamieszek, użyto gazu, żeby uspokoić kilkudziesięcioosobową grupę. Policja zatrzymała w sumie 28 osób. Dziś informuje, że były pijane i trzeźwieją w areszcie. Samorządowcy apelują o spokój w mieście. Prosił o to także podczas mszy za zabitego Daniela biskup Ełcki, tłumacząc, że droga przemocy, zemsty i agresji to nie jest droga chrześcijanina. W serwisie Trójki kolejne tematy. Papież po raz kolejny potępia pedofilię w kościele katolickim. Prosi o przebaczenie za księży wykorzystujących dzieci i apeluje o przyjęcie zasady zerowej tolerancji wobec takich czynów. Franciszek poruszył tę sprawę w upublicznionym dziś przez Watykan liście adresowanym do wszystkich biskupów. Papież napisał go 28 grudnia w święto dedykowane tzw. rzezi niewiniątek dokonanej na rozkaz króla Heroda po przyjściu na świat Jezusa. Właśnie o współczesnych Herodach mowa jest w liście papieża. Wśród nich znajdują się duchowni, którzy dopuścili się seksualnych nadużyć wobec nieletnich. Pisze Franciszek. Kościół, Matka Nasza, płacze z powodu grzechu niektórych swoich członków. Zna bowiem cierpienie i ból nieletnich, którzy zostali seksualnie wykorzystani przez kapłanów. Grzechu, za który jest nam wstyd, podkreśla papież. Chodzi bowiem, dodaje, o osoby, które zamiast zatroszczyć się o te dzieci, zniszczyły ich godność. Do głębi to potępiamy i prosimy o przebaczenie, stwierdza papież Franciszek. Marek Lenert, Polskie Radio. Rzym. Najwyższa Izba Kontroli krytycznie oceniła starania Krakowa o organizację zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022 roku. Zdaniem kontrolerów wydanie na ten cel ponad 11 milionów złotych było nieefektywne. Miasto wycofało się z zabiegów o organizację imprezy po referendum, w którym 70% mieszkańców opowiedziało się przeciwko igrzyskom. Paweł Pawlica. Wydatki nie byłyby potrzebne, gdyby głosowanie zorganizowano wcześniej, mówi Dariusz Nowak, rzecznik krakowskiej delegatury Najwyższej Izby Kontroli. Najpierw trzeba było zapytać ludzi o zdanie, a potem dopiero uruchamiać jakieś środki finansowe. Kontrolerzy zwrócili uwagę na umowę Krakowa ze szwajcarską firmą EKS, która miała wykonać 19 ekspertyz dla obiektów potrzebnych do organizacji igrzysk. Zrobiła tylko 5 analiz, a mimo to dostała pełną zapłatę. Czyli dokładnie 645 tysięcy złotych. Umowy były zawierane zgodnie z przepisami i chroniły interesy miasta, odpowiada Jan Machowski z krakowskiego magistratu. Działania, które podejmowała gmina, były realizowane w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych na przykład. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Od nowego roku rolnikom ma być łatwiej sprzedawać swoje wyroby, w tym przetwory. Wczoraj w życie weszły przepisy ustawy o sprzedaży bezpośredniej. Lokalni producenci żywności mogą prowadzić handel na terenie własnych posesji, ale także na targach czy festynach. Nie będzie również wysokich podatków, informuje wiceminister rolnictwa Ewa Lach. To ma być handel detaliczny, czyli przeznaczenie dla konsumenta końcowego, czyli bez pośredników. Jednym rozwiązaniem takim podstawowym, który odróżnia inne rodzaje działalności, jest to, że do wysokości obrotu, do wartości obrotu 20 tysięcy rolnik nie płaci żadnych podatków. Po przekroczeniu tej kwoty wartości sprzedaży opodatkowanie ryczałtowe w wysokości 2% obrotu. Wyroby muszą być wytwarzane przez rodzinę, a jeśli ktoś pomaga, to nie może to być zatrudniony pracownik. Producent żywności może sprzedawać przetwory wykonane co najmniej w połowie surowców z jego gospodarstwa. I to ostatnia informacja. Teraz kolejny serwis Trójki o 20. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Sport w Trójce i Michał Gąsiorowski. I same dobre wiadomości na początek. Agnieszka Radwańska awansowała do drugiej rundy tenisowego turnieju w Shenzhen. Zmierzy się teraz z Rumunką Kristeą, a Paweł Wszołek obudził się w Queen's Park Rangers. Strzelił drugiego gola w drugim kolejnym meczu. Jego drużyna pokonała tym razem Ipswich Town 2-1. No i w sobotę i dzisiaj Polak zdobył bramkę na wagę zwycięstwa i to pod sam koniec spotkania, więc jego pozycja w klubie na pewno błyskawicznie wystrzeliła. To oczywiście niższa liga, czyli Championship, za to w Premier League mamy niespodziankę. Liverpool tylko zremisował 2-2 z Sunderlandem, oba gole tracąc z rzutów karnych oba po strzałach Defoe. Poza tym m.in. Everton pokonał 3-0 Southampton, Manchester City 2-1 wygrał z Burnley, West Bromwich Albion 3-1 pokonał Hull City, a po 18 zaczęło się spotkanie West Hamu z Manchesterem United i do przerwy jest bezbramkowy remis. A propos piłkarzy Premier League, to wielu z nich szykuje się do Pucharu Narodów Afryki, ale nie wszyscy. Z gry w kadrze zrezygnowało kilku Nigeryjczyków. Teraz napastnik Balmów, Benny Kafobe, nie znalazł się w kadrze reprezentacji Demokratycznej Republiki Konga. Według BBC piłkarz odmówił udziału w turnieju, ponieważ chce utrzymać miejsce w składzie drużyny klubowej. No, wszystko ładnie, tyle tylko, że jeśli jego Narodowa Federacja zgłosi taki przypadek do FIFA, Afobe w tym czasie nie będzie mógł grać także w swoim klubie. To teraz przenosimy się do Paragwaju. Kronika rajdu Dakar w Trójce. Na pełen emocji program zaprasza Orlen. Sponsor startu Polaków w rajdzie Dakar. I zaczęli. I to z przytupem, choć było potwornie gorąco na starcie. 36 stopni w cieniu dzisiaj. Jesteśmy w dobrej formie. Tutaj przez kilka dni pozwoliło nam się zaadaptować do tej temperatury. No i zaczynamy wielkie zawody, wielkie ściganie. Mówił Kuba Przygoński. Dzisiaj niby tylko niecałe 40 km odcinka specjalnego. Niby nie ma większego znaczenia, ale jednak liczy się o tyle, że decyduje o kolejności, w jakiej kierowcy ruszą do kolejnego etapu. No i proszę, wystarczyło tych kilkadziesiąt kilometrów do tego, by Rafał Sonik zaliczył wywrotkę na trasie. Nic poważnego na szczęście się nie stało, ale w klasyfikacji kierowców wkładów zajął dopiero 25 miejsce. Dopiero jak na niego. 17 dojechał Kamil Wiśniewski. W gronie kierowców samochodów wygrał Katarczyk Nasser Al-Attiyah, który w tym roku jedzie Toyotą Hilux, chociaż też podobno miał kłopoty i był holowany na odcinku dojazdowym. Trzeci jest Hiszpan Nani Roma, a czwarty jego słynny rodak Carlos Sainz. Kuba Przygoński rozpoczął Dakar od 14 miejsca, tracąc do zwycięzcy niecałe 2 minuty. Szósty był najbardziej utytułowany rajdowiec świata w rajdach płaskich. Sebastian Leb, 16, Czech Martin Prokop. Wśród motocyklistów prowadzi Francuz Desulte. 38 jest Jakub Piątek, 41 Adam Tomiczek, 93 Paweł Stasiaczek, a 96 Maciej Berdysz. Jutrzejszy odcinek zapowiada się znacznie trudniej, a do pokonania kierowcy będą mieli ponad 800 kilometrów. Na pełen emocji program zaprasza Orlen. Sponsor startu Polaków w rajdzie Dakar. No to się zaczyna, 800 kilometrów. Może pogoda z Paragwaju, panie kolego. Nie, tam jest lato, chociaż będą też wysokogórskie jakieś etapy ze śniegiem, pewnie się trafią. Będą, ale w Chile w tym roku nie jadą niestety. No ale Boliwia będzie. Jeśli chodzi o ten dzisiejszy etap, to jest połowa z tego, co jutro będą mieli do przejechania. Znaczy dzisiaj w sumie do przejechania to mieli ponad 400 kilometrów, ale odcinka 800. Specjalnego tylko 38,5 kilometra. Tak sobie myślę, 800 kilometrów na motocyklu, bo motocykliści też mają 800 do przejechania. Moim zdaniem bohaterami są motocykliści, bo dla nich to jest naprawdę największe wyzwanie. Tam lato w Ameryce Południowej, a u nas zima w tym tygodniu się pojawi, jeszcze nie jutro. No, przecierka to już jutro i teraz też przelotne opady śniegu możliwe. W nocy możliwe przelotne opady śniegu i temperatura poniżej zera od minus 6 na terenach podgórskich do minus 3 w centrum i do minus 1 nad morzem wokół Zatoki Gdańskiej, to w nocy. Jutro w ciągu dnia na południu przejaśnienia, ale i przelotne opady śniegu i w centrum też przelotne opady śniegu, a na północy deszcz ze śniegiem. I temperatura jutro od minus 2 na wschodzie do plus 2, plus 3 na zachodzie i nad morzem, a w środę spodziewane są intensywne opady śniegu i cała Polska zrobi się biała, a w czwartek z kolei przyjdzie mróz i nocą temperatura będzie spadała do minus 15, minus 20 stopni i w ciągu dnia też mróz w całej Polsce, wszędzie. Pięknie, narty. Pisanki. Też. Trójka. Program trzeci. I to wszystko w audycji popołudniowej, 9 minut po 19. Elżbieta Malinowska, Roma Leszczyńska, Halinka Wachowicz i Robert Kantereit. Dziękujemy i do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. MediaMarkt.pl.

Błysk na początek pierwszego aksamitu w 2017 roku. Nagranie tytułowe z ostatniego albumu zespołu Hej otwiera naszą pierwszą audycję w nowym roku. Dobry wieczór, Anna Gacek. Dziś aksamit, nie będę tego ukrywać, jest pocztówką dźwiękową wysłaną z dalekiego, pięknego miejsca, zarejestrowaną jeszcze w 2016 roku, ale to akurat wyjątkowo dziś nie szkodzi. Poza tym oczywiście, że ogromnie żałuję, że nie słyszę się dzisiaj z wami na żywo. Nie szkodzi, ponieważ dziś, skoro to jeszcze taki leniwy, okołoświąteczny czas i skoro fonografia też jeszcze odpoczywa, dziś czas na mocno subiektywne i zdecydowanie niepełne podsumowanie tego, co cieszyło muzycznie w 2016 roku. Holly Holes to dodatka z płyty Clashes, a wcześniej Solange z płyty, która być może była zaskoczeniem roku 2016 tym najbardziej pozytywnym. Po pierwsze, album A Seat at the Table ukazał się po cichu. Wszyscy wiedzieli, że gdzieś kiedyś pewnie ta pierwsza dorosła, wyczekana płyta mniej słynnej siostry, sławnej siostry, ukaże się, ale te miesiące i lata mijały i pewnie nikt już specjalnie na tę muzykę nie czekał. A kiedy wreszcie się ukazała i okazała się być dziełem dopieszczanym czasem przez 8 długich lat, jak piosenka, której słuchaliśmy, Cranes in the Sky, okazało się, że czasem naprawdę, jak banalnie to nie brzmi, czasem naprawdę warto czekać. Przepiękna, mądra, bo to też ważne, to o czym w tych piosenkach ona śpiewa. Mądra, niezwykle dopieszczona, niezwykle wysmakowana płyta i ogromnie mnie cieszy, że dostrzeżona, często wymieniana jako jedna z najważniejszych roku 2016. Nie przegapcie tego albumu, jeśli jeszcze go nie słuchaliście, A Seat at the Table, też dodam, przepięknie wydany album Solange. Pierwsze minuty tego aksamitu są bardzo kobiece i pewnie gdyby ktoś stworzył podsumowanie, tabelkę tego, jak to się rozkładało w roku 2016 w aksamicie, to pewnie tak właśnie było. No ale jak można się oprzeć urokowi takich piosenek jak ta? Know you and wanna keep you. away. Damage is done. Moje dwie ulubione spośród tych najpiękniejszych i najsmutniejszych w roku 2016. Najpierw Massive Attack, zespół, który rozpieszcza nas od pewnego czasu singlami, pięknymi teledyskami do tych singli i utworami takiej urody jak ten, The Spoils, z gościnnym udziałem Hope Sandoval, a przed chwilą z ostatniej płyty Moon-Shaped Pool, zespół Radiohead i Daydreaming. Teraz płyta, która rozpoczęła rok 2016, bo to styczniowa była premiera, płyta, która zachwyciła mnie od pierwszego przesłuchania. Przesłuchania, które zakończyło się dość szybko i przed finałem płyty, bo od pierwszego przesłuchania w kółko i w kółko i kolejny raz ten jeden utwór zespół dotarł. I was trying to project to you, cast an illusion, think I'm losing my head. Sometimes I feel. Be what you want, I can be what you want. Be what you want, I can be what you want. Somehow. Ooh. find a spark, some kind of connection in these dangerous days. Come a little bit closer, I need to understand why we kill the things we love the most. Kill the things we love. Kill the things we love the most. Why we kill the things we love the most. Kill the things we love. Kill the things we love the most. But they don't burn like we do. They don't burn like we do. And even though our love is doomed, and even though we're all messed up, we're still waiting for tomorrow. We're still aching for tomorrow. And even though our love is cruel, and even though our stars are crossed, you're the only thing worth fighting for. You're the only thing worth dying for. Don't wanna be dead to life. Dealt to extinction. Don't wanna be lost in dreams. Don't wanna be caught sleepwalking. And maybe I should break the chain. Maybe I should break the connection. Such strange little birds, devoured by our obsession. Can you love me for what I've become? Love me for what I said that I would not become. Can you love me for what I've become? Love me for what I said that I would not become. Do moja grzeszna przyjemność roku 2016, bo świat postanowił ominąć ten album Strange Little Birds, płyta zespołu Garbage. Pewnie świat miał sporo racji, ale ten jeden utwór, Even Though Our Love Is Doomed, przypomniał mi o tym, za co w latach 90. tak ten zespół lubiłam. Jeszcze jedna piosenka w tej godzinie w Aksamicie. Tutaj świat się nie pomylił i świat przyklaskuje od kilku miesięcy tej dziewczynie i tej płycie. Znakomity album, kapitalnie wymyślony, ułożony, napisany, zagrany, zaśpiewany. To jest jedna z tych płyt, na których wszystko się zgadza. My Woman, płyta Angel Olsen. My watch is blurry when I look down at my hands. I'm just another. Aksamitne podsumowanie roku 2016 wraca po 20, a teraz zostawiam Was z Agnieszką Obszańską. Uwaga, uwaga, młodzi fotografowie, wyostrzcie słuch i podkręćcie dźwięk. Teren. Kultura. Do festiwalu Miesiąca Fotografii w Krakowie mamy jeszcze trochę czasu, ale już wystartował nabór do sekcji Show Off. To konkurs dla debiutujących artystów i to już po raz 9 jury wybierze 8 zwycięzców. Show Off z roku na rok rośnie w siłę i teraz jest to jeden z ważniejszych punktów rozbudowanego już bardzo krakowskiego miesiąca z fotografią. No zdecydowanie, to jest jakby jedna z najważniejszych części programu. Wiadomo, że program główny, wystawy, to jest to, wokół czego się buduje festiwal, to jest ten core taki najważniejszy, ale ta sekcja, ona jest super ważna dla naszych odbiorców. Co roku wszyscy czekają też jakby, no i fotografowie i nie tylko tak naprawdę, na to, żeby móc zgłosić się do konkursu, ale to jest zawsze też już bardzo ważna wystawa i naprawdę bardzo dużo ludzi to śledzi, nawet czasami nie śledząc całego programu festiwalu. Mówi Agnieszka Dewernicka, dyrektorka Miesiąca Fotografii w Krakowie. Myślę, że tutaj też jest to ważne, że ta sekcja w ogóle, ona z roku na rok jest jakby popularniejsza, to znaczy coraz więcej mamy zgłoszeń, to jest dość niesamowite. W tamtym roku tych zgłoszeń było 700 około i to były zgłoszenia z całego świata. I teraz już nawet powiedzieliśmy sobie, że oczywiście koncentrujemy się na Polsce i jakby większość projektów, które wybieramy, to są zdecydowanie fotografowie stąd, natomiast może to być też artysta z zagranicy. Jak co roku nad zgłoszeniami pochyli się jury, tym razem w składzie? W tym roku mamy tak, Szymona Rogińskiego, Katarzynę Segatowską, Salvatore Vitale oraz Krzysztofa Pierskiego. Ale chciałam zauważyć jedną tutaj ciekawą rzecz. Okazało się, że w zasadzie tutaj wszyscy są fotografami, bo każdy z nich pracuje jako fotograf czy artysta, tak powinnam powiedzieć. Poza tym, że oczywiście koncentruje się też na innych jakby wątkach. To teraz czas na konkrety. Otwieramy kalendarz i notujemy. 15 stycznia. Tego dnia upływa termin wysyłania swojego zgłoszenia. A jak wygląda cała procedura? No tak, tutaj kilka ważnych informacji. W sumie można wysłać jeden projekt do 20 zdjęć. Tak zdecydowaliśmy po raz pierwszy. Kiedyś można było przysłać więcej projektów, natomiast teraz stawiamy na to, że artysta no, musi jakby zdecydować, który projekt wysłać i też jakie zdjęcia wybrać. Oczywiście nie chodzi nam tylko o projekty stricte fotograficzne. To znaczy mogą to być projekty interdyscyplinarne, multimedialne, czyli może to być wideo. Także takie prace też są co roku bardzo mile widziane i na pewno któryś z kuratorów się taką pracą zainteresuje. Natomiast co jest ważne dalej? W tym roku zgłoszenia należy przesyłać przez inną platformę niż do tej pory, to znaczy nie zgłaszamy się na skrzynkę mailową, a musimy wejść na stronę www.picter.com. To jest taka nowa platforma, bardzo fajna, sprzyjająca bardzo, myślę, i fotografom, artystom i również będzie bardzo komfortowa w użyciu dla kuratorów. Tam artysta się loguje jeden raz, wrzuca swoje zdjęcia i może wysyłać stamtąd już na bardzo różne konkursy. No w tym momencie może wysłać właśnie na show off, jeżeli oczywiście odpowiada tym wszystkim kategoriom, jeśli się w naszych ramach. www.picter.com. Tam bardzo łatwo jest znaleźć miesiąc fotografii i show off. Platforma jest bardzo przyjazna w użyciu. No i później my sobie będziemy oczywiście oglądać też przez tą platformę razem z kuratorami właśnie te projekty, które już jakby zostaną wysłane konkretnie pod nabór do sekcji show off. I na co szczególnie czekamy? Trudno jest pewnie powiedzieć tak w jednym zdaniu, żeby nie zabrzmieć banalnie, ale ja zawsze oczekuję jakiegoś rodzaju zaskoczenia, bo to może być bardzo różna fotografia. Najogólniej bym powiedziała, że pewnego rodzaju takich zaskoczeń i przekraczania granic, nieoczywistych rozwiązań. Tak więc nabór do sekcji Show Off Miesiąca Fotografii w Krakowie trwa. Czas do 15 stycznia. A wszystko o konkursie znajdziemy na stronie? Można wejść na naszą stronę www.fotomont.com i tam jest cała informacja na temat sekcji Show Off z odniesieniem właśnie do tej kolejnej strony, ale zapraszam oczywiście od razu też na www.picter.com i tam właśnie nabór do sekcji Show Off. Czas start. Zapraszamy do reklamy. No to rozumiem! To się nazywa impreza! Ty też wpadnij na wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład telewizor Sony Smart TV za jedyne 1390 zł. Laptop Lenovo, procesor Intel za jedyne 799 zł. Smartfon Huawei za jedyne 289 zł. Proszę Państwa, to nasz wspólny sukces. Razem możemy osiągnąć jeszcze więcej. Porywający mówca. Co za charyzma. Wyniki sondaży znów pójdą w górę.